درکار ہے، بہت بڑا درکار ہے. لا انقاص ولا انقاص کسی آدمی کی عقل نہیں آ سکتا ہے. ذرا سی بے اعتنائی بڑے نقصان کا باعث ہے. اور بندگی، سرفندگی، اپنی تحقیر، شکستگی، اپنی تحقیر کو ذلیل سمجھنا اس بارگاہ میں پسند ہے. چلیے، کبھی کبھی بچوں بہت باتیں محنت کئی کی ہوئی ہوتی ہیں، سوچتا ہوں تم سے کہہ دوں گی شروع ہوں نہیں، اس شرما دھرتی ہے انہیں کیا. کبھی اتفاق نکل جاتا ہے ان سے، ہم ہمارے سرم کی کہنے کو جی نہیں کیا. حالانکہ علماء نے لکھا اگر استاد کی کوئی بختی ہو تو ہم طلبا کو آگاہ کر دو، لیکن یہ ان طلبا کے لیے ہے جو پہلے سے محقق نہ ہو، ان کو معلومات نہ ہوں، اور جو پہلے ہی سے محقق ہوں تو ان کو کیا بتایا جائے. چلیے، کہ محقق کس چیز سے ہیں؟ تین چیز سے ہیں، خراب سے خراب تر، حقہ، حکا اور حدہ. چلیے، بات ہی بچے ہمارے نارن صاحب تو ہم کو ہمیشہ کہتے دنیا محقق تم کیا خرید سے ہو، ہمیشہ یہی نہیں کرتے دنیا محبت. ایک دن ایک عبارت لکھ کے گیا، حوالہ دیا نہیں، فرمایا حوالہ لاؤ، ایک وقت آئے نا کہ تم خود سند ہو جاؤ گے. کہ آپ، میں نے ایک مرتبہ حضرت سے اعتراض کیا تھا، میں نے کہا حضرت آپ بیان کر رہے ہیں کوئی سن سروا، ہم خود سنیں. سبھی لوگ اعتماد کرتے تھے حضرت کی بات، حضرت تو جو کہتے تھے بچی کے لیے صاف ستھری بات، وہاں ہم سے زوال نہیں. چلیے، آپ تو بہت ذکر کرتے ہیں، آپ کیا کریں گے جس کا نشان مختار ہوتے پر آتا ہے. چلو بھائی، والله الذي وعد القاتل ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من قالت حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. یعنی کہیں جو بات آئی ہے گزشتہ سال آ چکی ہے، مشکات میں تو نہیں آئی ہوگی، جلا نہیں آئی ہوگی، اور اس میں تو شراکار میں تو آ ہی گئی ہوگی. کیوں بھائی، تالا گناہ ہوں گے بول گئے بھائی، ہر بڑے زور میں بول رہا ہے. چلیے، دو بالش کا ہے، ہم بڑے زور میں بولتا. چلیے، اگر تم کچھ پڑھتے تو اتنا ہم دیکھو سن لیتے. اب تم یاد ہے ایسے بیٹھا تھا زمین پر دوست کا پڑھ رہا، ایسے دیکھ کر میں نے ان سے سب محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں لے، تم کچھ کہو گے ان سے سمجھ میں ہے. سبق میں ایسے ویسے تھوڑے پوچھتا تھا، کوئی بہت ہی مشکل مسئلہ ہو تو پوچھتا تھا. یاد ایک دو مرتبہ پڑھتے ہوئے میں نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحلیم صاحب سے کہا، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس وقت کہا رکھتے جو میں بہت بیمار ہو گیا، میں نے مولانا سے کہہ دیا کہ نہ میں سبق پڑھ سکتا ہوں نہ مفتا دیکھ سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف سبق کی حاضری دے سکتا ہوں. فرمایا بس یہی کرنا. دماغ میں مجھے گھیر لیا تو بچوں پڑھ ہی نہیں آ رہا. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کا پڑھنا چھوڑا دو. اساتذہ تک نے مجھے کہہ دیا چھوڑ دو. ایک آدمی جو میرا مخالف تھا اندر خانہ, کیونکہ میں اس کی بات مانتا نہیں تھا, وہ تھا سلندرا, یعنی مالدار آدمی, تو اپنا لڑکوں پہ روز گانٹا کرتا تھا. تو ایک دو بچے تھے جو سنتے نہیں تھے اس کی, ایک بستی کا تھا, ایک میں تھا, بستی کا والا تو پکھاڑی تھا. اس کو ایک دن آیا غصہ, اس نے کہا بوٹی بوٹی کر دوں گا. اس نے ان کا تکبر توڑ دیا, پھر وہ ڈر گئے تھے. طلبا کے دل میں قدر نہیں, بچے ظلم سے کیوں قدر, قدر تو جو ہے علم سے. کہاں سے کہاں, بہرحال انہوں نے کہا تھا بچے تمہارے فائدے کی بات کر, انہوں نے کہا تھا کیا گارنٹی ہے کہ چھوڑ دینے کے بعد دوبارہ پڑھنا ہو سکتا. اور واقعی ہم دیہات کے لوگ ہیں, بچے اگر چھوڑ دینا ماں باپ کو تھوڑا تعاون ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں پڑھ کے کیا. دیہات میں قربت ہے, کہاں مال ہے, چاہے صبح کا کھانا شام کا کھانا. بچوں علم کو اللہ اور رسول کا علم سمجھ کے پڑھو. ہم نے تو ایسا سمجھ کے پڑھا نہیں, تو بس مست تھے. حدیث کا ایک شوق تھا, مشکات پر کے ہی شوق پیدا ہو گیا تھا. حدیث کو تو حدیث میں بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں, ان کو مزہ آتا کہ کیا مزہ آتا, کہہ نہیں سکتا ہوں کیا مزہ آتا, مزہ آتا حدیث پڑھنے میں, خاص مزہ آتا. میں اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ میں پڑھوں گا تو نہ پڑھوں, یہ اکثر حصہ ترمذی کا عقل میں پڑھا. تو یہ پڑھ رہے تھے, میں تو لکھتا تھا, مجھے کہاں پرسو. اب آخری دن ہوا میں نے قلم اٹھا کے رکھ دیا, بس سب پڑھ کے سمجھ گیا یہ پڑھے گا. سمجھے, انہوں نے زبان کم کر دی, میں شروع کر دیا. میں کتنے مطالعہ پڑھنے میں ہمیشہ ماہر تھا, پندرہ سولہ صفحات پڑھے کتاب پوری ہو گئی. جب آخر رہ گیا تو میں روکے, جس نے پڑھا ختم کرنے کا حق اس کو. انہوں نے کہا اکثر حصہ عبدالرؤف مریات اور بات کہیں عبدالرشید اور کہیں اور یہ سب کی پتہ کرتا تین مجھے اور باقی بھی تو ماشاء اللہ میں ہی میں جانے میں رہتا مزہ آتا تھا پڑھنے میں. مزہ کہ وہ سولہ صفحے کی تقریر پر کیا بات نہیں تھا, اس وقت زمانے کا حافظہ تھا, ایک ایک حرف یاد رکھتا تھا. چلیے ایک ایک حرف بالکل مہمان, ایک ایک حرف یاد رکھتا تھا. چلیے یہ بات نہیں ہے کہ میرے جیسے ہی والے نہیں آپ یہ ہے کہ میں فارغ ذہن ہو کے بیٹھتا تھا, نہ میری دل پیسے تھے نہ میرے پاس کپڑے تھے کہ میں شان شوکت سے نکلوں, بس اپنا سکے کلندر کی طرح بیٹھا. لڑتے کوئی کچھ پکاتے تو کچھ کھاتے, میں سروکار ہوں. میں تو تم کو یہ کہتا ہوں بچے مزے کے لیے نبی کی حدیث, حدیث نبی میں مزہ ہے, ایک ذوق ہے, ایک لذت ہے. چلیے کہ وہ ہے کیا, میں کہوں ان سے کیا زبان سے. میرا انداز ہے یہ پرتو ہے, بس سیاح ملتا. چلو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجال يتخوزون في مال الله في غير حق فلهم يتخوزون غصتے ہیں یعنی بلا تقسیم کے بس اپنی طرف سے قرضے کی فکر میں ہوتے ہیں. تصویر شوق سے پڑھنی تھی ذوق سے لذت لیتی تو لذت ظاہر ہوتی ہے. مجھے ایک خاص لفظ تھا بچوں میں نے چھوڑ دیا اس کی برکت چلی گئی. جب میں پڑھتا تھا تو اکثر جب مجھ پر ذوق تاریخ ہوتا تو میں اسی طرح سے پڑھتا تھا اس کو مزہ آتا. بس پھر ایک مرتبہ شیطان پٹی پڑھائی کہ کیا اس طرح وہ لذت ہی ختم ہوئی. چلیے کیا تھا وہ کیا وہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم بنیت الانشاء علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے یہ سب بڑی خیر غیر اختیاری چیزیں نہ میں نے کہیں یہ سب پڑھا تھا نہ کچھ مجھے تو ایسے مزہ آتا تھا. وجہ اس کی یہ کہ قلندر تھا نہ کچھ اپنے پاس تھا نہ کچھ اسی میں گھسا دیکھ کر. آپ لوگ ماشاء اللہ مالدار ہیں شاندار ہیں آپ لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے. کسی سے ملاقات نہ کسی کا تذکرہ نہ کسی کی چھیڑ چھاڑ نہ مجھے ان چیزوں کی فرصت نہیں. چلیے وبالسلام الى امير المؤمنين حدیث کے تو الفاظ علت لی الغنائم لیکن مقصود اس سے امت کے لیے تحذیر ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت دل میں آنا کی ہے وقال اللہ عز وجل وعدکم اللہ مغانم کثیرا تاخذونها فأجل لكم هذه حسن اتنی تعلق یہ بتا دیا جو کہ حدیث میں ہے وہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تم سے اللہ نے بہت سے مقامات کا وعدہ کیا ہے اس کو تم حاصل کرتے اور اس وقت یہ غم فوری دی گئی اللہ فہی العام حتی یبین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مغانم ہے تو عامت المسلمین کا حق لیکن خود اپنی طرف سے کسی کو لینے کا حق نہیں بلکہ لوگ رسول کے بیان اور تعلیم کے محتاج ہیں. آپ اس کو دیں گے وہی دے سکتا ہے. چلیے اس کی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خالق نے اس کی بنانے میں حضور کو کلی اختیار تھا جہاں چاہیں اس کو چاہیں. کیا پڑھے کبھی تشریف ثابت کیا ہے اس لیے کہ ان کے قنون جہاد سے حاصل ہوں گے اور اللہ نے اپنے رسول کو خطاب کیا کہ وہ لوگ مومنین اس کو فرض کریں معلوم بنائیں مسلم کا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سهل قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفضيل قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محل لي الغنائم في سنة استقبال صلاة محمد گزر چکی ہے آ چکی ہے یہاں امام بخاری نے قدر ضرورت پر اتفاق فرمایا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد بن عرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله يخرج الى الجهاد في سبيل الله تصديق كلماته بان يدخله الجنه او يرجع الى مسكنه الذي خرج منه مهما نال من اجرها وغنيمته وبه قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن مامر بن الهمام بن منى بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ایک نبی نے جہاد کیا یہ نبی حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی بنائے گئے ہیں اس لیے کہ ایسا شخص فارغ القلب ہوگا دیواریں کھڑی کر دی چھت نہیں لگائی اس کا بھی دل فارغ نہ ہوگا معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں اللہ اس کو ہمارے اوپر روک دے یا نہیں غروب شمس سے پہلے پہلے جب تک ہم فارغ نہ ہو جائیں سورج غروب نہ ہو اس کے بعد سنیچر کی رات آ جائے گی جس میں یہودی مذہب کے حساب سے کسی کام کی اجازت نہیں ہے سورج محروف کر دیا گیا یہ نبی کم ہو جائے گا قبرانی نے اوسط مجھے جابر سے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ سورج کو حکم دیا پتا اثر ساتھ اور تہاری قبرانی آپ نے بہتی اسماء بنت امیس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ان کی نماز عصر فوت ہو گئی جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت علی بات کر لیا آپ نے جو آپ کی صورت کو اللہ نے لوٹا دیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی یہ حدیث ابو القاسم حسکانی حنفی نے مستقل رسالے میں جس کا نام ترغیب الشمس رد الشمس اور ترغیب النواصب الشمس ہے جمع فرمائی ہے لیکن اکثر علمہ اس کو بے اصل باطل کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل علی ابن مدینی یعلی بن عبید تنافسی محمد ابن عبید تنافسی ابو القاسم ابن عساکر ابو الفضل ابن ناصر ابن جوزی حافظ جمال الدین مزی شیخ الاسلام ابن تیمیہ حافظ ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کی اس بات کے لیے رسم ہے حافظ نے تیمیہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا اور یہ حضرات یہ کہتے ہیں اگر یہ بات کو بے حدیث مشہور ہوتی اصحاب صحاب کی کتابوں میں موجود ہوتی اور دنیا میں اس کا شہرا ہوتا شبت قمر کا واقعہ رات میں پیش آیا وہ تو صحاب کی کتابوں میں دونوں اور رب شمس کا واقعہ اگر خیبر میں پیش آتا تو مدون نہ ہوتا اور پھر اس کے الفاظ میں بھی اختلاف کے سوال یہ کیا ہے تو واسف کی نماز ہوئی تو علی کہاں کیوں ان کی نماز فوت ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سران پر سر رکھ کر اتنی گندے سوئے کہ سورج غروب ہو گیا یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے برخلاف احمد بن صالح مصری، امام طحاوی، امام بیہقی، قاضی القاسم حسکانی حنفی ابو الحسن، ابو الحسن شاذان الفضلی وغیرہ اس کے ثبوت کے قائل ہیں. آپ جو اس کلام سیوتی کا بھی رجحان اسی بات کی طرف ہے اور یہ لوگ تعبد و طرق کا سہارا لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے صحت پر دل کو اطمینان نہیں ہوتا. چلیے حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاء يعني النار لتاكل عقلا فتعمل فقال ان فيكم هلولا فليبايعني من كل قبيله رجل فرزق لي هذا الرجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فرزق لي هذا الرجلين او ثلاثه بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا براس مثل راس بقره من الغاب فوضعوا فجاءت النار فاكلتها ثم النار فاكلتها. یہ بنو اسرائیل کے ساتھ خاص تھا جاری تھی، ان انبیاء کے ساتھ خاص تھا جن کو دیہات کی اجازت ملی گئی تھی، لیکن انہوں نے محمدیہ میں اس بات کو اللہ نے چلیے. ثم احل الله لنا الغنائم اضافنا واجزنا فاحلها لنا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الغنيمه لمن شهد وقاتل. غنیمت اس شخص کا حق ہے جو میدان جنگ شریک ہو. امام بخاری نے جو یہ بتا دیا حضرت رکھنے بنی ہے تو اب بھی بتانا چاہتے ہیں کہ غنیمت عام مسلمین کا حق نہیں ہے، ان لوگوں کا حق ہے جو میدان جنگ میں شریک ہے. جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں وہ تو بے اتفاق غنیمت کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اگر جنگ کے ختم پر کوئی آ جائے تو اس کو غنیمت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. امام شافعی کا ایک قول یہ کہ اگر حیازت الغنیمت سے پہلے کوئی آ جائے گا تو مستحق ہوگا، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں تقسیم سے پہلے جو آ جائے وہ مستحق ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کے اصحاب کہ اگر جنگ دار الاسلام میں ہوئی ہے پھر تو صرف وہی لوگ مستحق جو میدان جو جنگ میں شریک ہو، اور اگر جنگ دار الحرب میں ہوئی ہے تو غنیمت کے دار الاسلام تک منتقل ہونے سے پہلے پہلے جتنے لوگ بھی آ جائیں گے سب کا غنیمت ہوگا، اس لیے کہ جب تک دار الحرب میں ہے یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ دشمن حملہ کر کے غنیمت چھیننے لے، تو جتنی لوگوں کی آمد ہوتی ہے سب غنیمت کی حفاظت میں شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ غنیمت کے مستحق ہوں گے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمے کے اخلاق کے ذریعے جمہور علماء مالک شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تعریف کی، الغنیمت لمن شهد الوقت، جو میدان جنگ میں ہوگا صرف وہی مستحق ہوگا، اور باقی اقوال کو رد فرما دیا ہے. یہاں پہنچ کر علامہ ابن المنیب نے یہ اشکار کیا کہ امام بخاری کا دعویٰ الغنیمت لمن شهد الوقت، اور دلیل میں حضرت عمر کی حدیث لولا آخر المسلمین ما قطعت طریق الا قسمتها غیر اہلها قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پیش کر رہے ہیں. جو مصنف کے دعوے کا بالکل برعکس ہے، دعویٰ تو یہ کہ غنیمت حاضری کی جنگ میں تقسیم ہوگی، اور عمر کہہ رہے ہیں ما قطعت طریق الا قسمتها، اور حضرت عمر کا مذہب یہ تھا کہ حراضی مغنومہ تقسیم نہیں ہوں گی. اس کا جواب خود بھی دیا کہ بخاری نے حدیث کے آخر کو سامنے رکھا کما قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جیسے حضور نے خیبر کو تقسیم کیا، اور خیبر کی غنائم جنگ خیبر میں اسے کٹ کرنے والوں میں تقسیم کیے گئے تھے، تو اس سے معلوم ہوا انہیں دل میں شہبل وقت آتا. اور حضرت عمر کی حدیث مذکور اس سے پہلے 314 صفحے پر آ چکی ہے، اور وہاں اس کے مطابق بیان کیا جا چکا ہے کہ آیا اراضی مغنمہ کو تقسیم کیا جائے گا یا وہ وقت ہو جائیں گی. اس کو پہلے واضح کیا جا چکا ہے. امام مالک تو کہتے ہیں اراضی وقف میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اراضی کا تقسیم کرنا ضروری ہے، الا کہ غانمین وقف کرنے پر راضی ہو جائیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں امام کو اختیار پاک تقسیم کر دیتے یا وقت کر دے، اور بعد حنفیہ کہتی ہیں اگر غانمین محتاج ہوں تو وقت کرنا بہتر ہے، غیر محتاج ہوں اگر محتاج ہوں تو تقسیم کر دینا بہتر ہے، غیر محتاج کر دینا بہتر ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اصلح پر نظر کرے گا، اور اگر تقسیم بہتر ہو تقسیم کر دے، وقت کرنا بہتر ہو وقت کر دے، اور اگر بات کو تقسیم کرنا اور بات کو وقت کرنا بہتر ہو تو ایسا کر دے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ عامہ رکھا ہے، اراضی کے متعلق کوئی واضح ترجمہ منعقد نہیں کیا، اس لیے ظاہراً کو امام شافعی کے ہم خیال ہیں، یعنی الغنی بلے میں شہبل وقت آتا. یہ نقطۂ یہ تفصیل اور یہ نقطہ اسی وقت ہمیں آیا، اس کو ہمیں لکھ کر دو، میرے بچے لکھ کے دے دیا کرو یار. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك بن زيد بن أسلمان به قال قال عمر لولا آخر المسلمين ما قدر عن طريق إلا قسمها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من قاتل للمغرب أن ينقص من أجره. اگر دو غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے تو کیا اجر کمی آئے گی؟ ابن منیر کہتے ہیں بخاری کا مقصد یہ ہے غنیمت کا قصد اجر کے نہ منافی ہے نہ اجر میں تنقیص کا سبب ہے. آخر اتنے اگر کہتے ہیں یہ بعید ہے، نقص تو ایک امر نصبی ہے، لیکن مقدمے میں مصنف نے لفظ حل کا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ بخاری کی رائے یہ ہے اگر اصل یہ قصد علاج کلمۃ اللہ کی ہے تو قرض کرنا ہوگا، اور اگر قصد غنیمت علاج کے قصد کے ساتھ شامل ہو جائے وہ امر سے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا قصد غالب ہے، غالب کا اعتبار ہوگا، اور مساوات کی صورت میں بھی بظاہر جیسی نیت ہوگی ویسا معاملہ ہوگا. جو یہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قتادة قال حدثنا شعبة عن عمرو قال حدثني طبواعي قال حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال ابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليري مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن استعلى الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قسمة الامام ما يقدم عليه ويخبره لمن لم يحضره مغامره. مقصد یہ ہے کہ امام کی خدمت میں جو اموال آتے ہیں اس کی تقسیم امام کے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ امام کے پاس یہ اموال امامت کی وجہ سے آتے ہیں، اس کے دباؤ کی وجہ سے آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام کو جو عزت و شوکت حاصل ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، امام کے پاس آمدہ اموال میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے جو لوگ موجود ہیں ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے اور جو موجود نہیں ہیں یا غائب ہیں ان کا حصہ ان کے لیے رکھ دیا جائے چھپا کر. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يكرم اقبيه یہاں پہنچ کر علامہ ابن منیر رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایہ کا مسئلہ بیان فرمایا کہ ہدایہ نے حاضرین کو شرکت کا حق ہے اور اس طرح کی بات لکھی ہے بخاری میں. ہدایہ کے مسئلے سے کوئی تعرض نہیں کیا تو لیے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو اپنی اپنی کی بات مظاہرات میں جا رہے تو قسم آپ ہی نہ میرا ساتھ کی بات ہے تو میں اجرا رہی ہے میں ان کے سامنے اس کی بھنڈیاں دکھانی چاہیے وکالت کی خلق ہی شدت ہے شدت شدت ان کی خلق میں کچھ شدت تھی کچھ تیز طبیعت تھی اس لیے آپ ان کی تعلیم کر رہے تھے. چلیں رواہ ابن علیہ تانا یہ بابا قانا حاتم ابن وردان ہم تکنا یہ وانی نبی ملے قدان میں سنن خانیل بسور ابن مخرمتا قالا قدی مطانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا بیہ دن تابا اللہ اکانی نبی ملے قدان وبر اسناد الام المومین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بابا کہتا قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلے زیادہ من نظیر وما آقا من دار جفی نوائی بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و نظیر کیسے تقسیم کیا اور اپنی ضروریات میں سے اس میں سے کیا خرچ کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ ہے کہ غنائم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلی تصرف کا حق تھا، جہاں یہ مسئلہ سمجھتے ہیں اس طرح سے خرچ فرمائیں. آپ اسلحہ پر محل فرمایا کرتے تھے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو السري قال حدثنا معتمر عن النبي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم نخلا في حتى صدى قريظة والنذير وكان بعد ذلك يرد عليه. يعني انسان اپنے باغات کے کچھ درختان آپ کو دے دیتے تھے اور آپ ان درختوں کو اصحاب حاجت کو دے دیتے تھے، تو اللہ نے قریظة والنذير کو فتح فرما دیا تو پھر انصار کے درختوں کو واپس کر دیا اور قریظة والنذير کے باغات کو مہاجرین پر تقسیم کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انصار کے انداز ان کو پہنچ گئے اور مہاجرین قریظة والنذير کے باغات کی وجہ سے مستغنی ہو گئے، تو ہر ایک کو فائدہ پہنچا. چلیے ابو اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بركه الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لاطل امير. امام بخاری کا مقصد یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا بعد میں، ولاۃ الامور کے ساتھ اللہ اس کے مال میں اس کی زندگی میں بھی اس کے مرنے کے بعد برکت عطا فرماتے ہیں. اس لیے غازی کو اپنی معیشت کی طرف روح آدم کو دیکھنا ہونا چاہیے اور یہ نہ سوچنا چاہیے اگر میں نے جہاد میں قدم رکھ دیا تو میری جائیداد کا کیا ہوگا, زمینوں اور باغات کا کیا ہوگا. چلیے جنگ جمل کی طرف میں پہلے اشارہ کرایا کتاب ایمان میں, یہ وہ جنگ ہے جو مسلمانوں میں سب سے پہلے سنتے ہیں. جس میں واقع ہوئی ہے ایک طرف حضرت عائشہ اور ان کے ہم نواتے, دوسری طرف حضرت علی اور ان کے ہم نواز تھے, اور پھر اخیر حضرت علی کو غلبہ کو دیا. مظلوم آپ جو مقتول ہوگا یا ظالم ہوگا مظلوم ہوگا, کیونکہ مسلمان مسلمانوں کے مقابل تلوار لے کر کھڑے ہیں, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کیسے قتل ہوگا. اپنے بارے میں فرمائیں لاؤ رانی اللہ سے اقتل اليوم, میرا گمان یہ ہے کہ میں آج مظلوم ہوں قتل ہوں گا. ہوا بھی یہ نہیں, جب دونوں طرفیں طرف سے فوجیں اپنی اپنی جگہ پہنچ گئی تو حضرت علی نے زبیر کو آواز دی اور یہ کہا, زبیر تم کو یاد نہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم علی سے ایک دن قتال کرو گے اور ظالم ہوگے. حضرت زبیر کی سمجھ میں آ گیا, وہ میدان کارزار سے نکل کر چل دیے. جب وادی سبا میں پہنچے تو عمرو بن جرموز نے پیچھے سے آ کر قتل کر دیا. عمرو بن جرموز ظالم تھا, سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے. چلیے کوئی کافی نہیں ہوا, کیسا دل دماغ ہے پاسے پور تمہارا نہیں جائے گا بھائی, بہت الجھن ہوتی ہے مجھے جب میں بولتا ہوں, بات سنتے بھی نہیں, الفاظ تک نہیں سمجھتی, اپنی دھیان میں رہتی ہوں. چلیے وہی نمین اکبائی ہم ہی لڑیں گی, اپترا بیننا یوزین مالنا شیر پتارا یا بنی ابھی مالنا وقسی دیں گی. وہ اوسا بھی سلوتی وقت وہ اوسا بھی سلوس و سلوس سبولی بنی, اور یہ وسیعت فرمائی کے مال میرے ادا دین کے بعد, میرے دین کی ادا کے بعد باقی رہی, اس کا ایک سلوس وسیعت اور اس سلوس الوسیعت کا ایک سلوس تمہاری اولاد کا, یعنی بنی عبد اللہ بن زبیری یقول و سلسی سلوس اسلاسن, سلوس کے تین حصے کر لینا. بہن فضل نہیں مارنا فضل دادا پگار دین فصل سہول ولد, اگر ہمارے مال میں سے بہن کی ادائیگی کے بعد کچھ بچ رہے تو اس کا سلوس تمہاری اولاد کے لیے. یہ عبارت نہایت مکمل مبہم ہے, لیکن ماضی کی عبارت کو سامنے رکھنے کے بعد اس کی مراد ظاہر ہے, یعنی ادائیگین کے بعد جو مال ہوگا وہ وسیع, اس کے ایک سلس وسیعت ہے اور سلس وسیعت کے ایک سلس تمہاری اولاد. بنی زبیر خبیر بن عبداللہ نے ایشان عروہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی بات اولاد زبیر کی اولاد کے برابر ہو گئے. اس کا مطلب دو مطلب بیان کیا گیا, بات کو کہتے ہیں اس سے موازات قسم یعنی مساوات قسم بیان کرنا, اور بات کہتی ہیں کہ اس سے مساوات قسم بیان کرنا ہے, اور بعضوں نے اس کو ترجیح دی ہے لیکن میری نزدیک یہ غلط ہے, اس لیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلس سلس کو اولاد عبداللہ بن زبیر کے حق میں وصیت فرمایا تھا, وہ تو سب برابر کے حقدار ہوں گے, پھر حصے میں بال کا چچاؤں کے برابر ہو جانے کا کوئی مطلب نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے حضرت زبیر کی بہت سی اولادیں تھیں، ان اولادوں میں سے بعض کے ساتھ ابن زبیر کی بعض اولادیں سین میں مساوات رکھتی تھیں، یعنی بھتیجے چچوں کے عمر کے تھے. سمجھ بھی گئے نا، دو مطلب بیان کیے اور ایک کو بات شرا نے ترجیح دی، میں نے کہا وہ مطلب غلط ہے، یہ سب سمجھ گئے، غلط ہونے کی علت بھی سمجھ گئے. چلیے، عالم بیان کر رہے تھے، میں اسے بالکل جوان تھا، انہوں نے وہی بات بیان کی، میں نے ان کو ٹوکا، پھر شروع کیا، پھر ٹوکا، پھر انہوں نے شروع کیا، پھر ٹوکا، بس چپ ہو گئے. چلیے، کیسے وہ تو بہت بڑی عمر کے تھے، میں بالکل جوان تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا میرا. چلیے، ڈر ور تو میرے اندر تھا نہیں بھائی، میدان علم میں نہیں ڈرتا، جو مجھے یاد ہو بیان کر دیتا ہوں، جو نہیں کہہ دیتا ہوں سن بات. مجھ کو سب سے عافیت اسی میں لگتی ہے کہ بھائی مجھے نہیں مانا خوش ہو. چلیے، ہر بات تھوڑا میں نے سب پڑھ رکھی ہے. چلیے، دعوے ہمدانی کہیں نہیں، میں تو یہاں بھی بیٹھتا ہوں، یہی نہیں ہے پہلے جو یاد ہوگا بیان کر دوں، جو بھول جاؤں گا. اب آج میں نے صبح کیسا اچھا بیان، کوئی لکھ لیا، یہ تھوڑا ہے کہ وہ ایک منٹ میں اس کو بہت کچھ اس کے لیے دیکھا آگے پیچھے ادھر ادھر، اور میں خاص اہتمام سے مسئلہ ہر وقت ہمیشہ بیان کرتا ہوں. چلیے، فرماتے ہیں ان کے ایام نو تو دیتے تھے اور نو بیٹیاں تھیں. مولا آیا، اگر ضرور مجبور ہو جاؤ کہیں تو میرے مولا سے مدد مانگنا چاہیے. سمجھ نہیں آیا، کیونکہ عرب میں تو مولا کل جب استعمال ہوتا ہے تو موتق مراد ہوتا ہے، اور زبیر بالکل اصل تھے، اس لیے عبداللہ بن زبیر کی سمجھ نہ آیا کہ ان کا کون مولا ہے. چلیے، اللہ کہ میرے مولا اللہ، مولی اثر کا شیر ہے، ترفق بھی آیا مولا زبیر وزر دنی بفد میں کر تم کا خیر. چلیے، جو کثرت ہوئی اسراء کی وجہ سے نہیں ہے، لوگ ان کے امانتدار ہونے کی وجہ سے اپنے اموال ان کے پاس رکھ دیتے. وہ کہتے بھائی کون اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے میں ادھار لے رہا ہوں، اور خرچ کر دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ تم کو ضرورت ہو لے لینا. چلیے، نہ کسی شہر کے امیر تھے اور نہ کبھی انہوں نے صدقات وصول کیے، یعنی ان کے اموال میں جو کثرت تھی وہ مشکوک راستوں سے نہیں آئی. چلیے، بولا چہرہ کہتے ہیں میں نے ان کے دین کو جو شمار کیا تو 22 لاکھ نکلا. چلیے، انہوں نے سب کو چھپا دیا، صرف 1 لاکھ کا ذکر کر دیا. چلیے، پستا ہی ہوگی تمہارا مال کتنے بڑے دین کے لیے کافی نہیں ہے، مطلب اس کے شاید تم سے نکل گئے. چلیے، زبیر نے غابہ کی رنی 1,70,000 میں خریدی، فبا عبداللہ بالف الف و 600 عبداللہ بن زبیر نے اس کو 16 لاکھ میں فروخت کی، یعنی 14,30,000 کا نفع ہوا. دیکھو یہ ہے برکت، برکت مال الغازی نہیں ہے کہ سارا بینک غابر ہی سے ادا ہوا، یعنی اور انہوں کو ملا کر ادا ہوا، لیکن غابہ سے ایک بڑا حصہ ادا ہوا. چلیے اربوں میں ہوتی الف 4 لاکھ. چلیے جعفر نے فرمایا اگر تم چاہو میں چھوڑ دوں. قال عبد اللہ فرمائیں چلیے اگر تم چاہو تو سب سے آخر میں میرا دین ادا کرنا چاہیے. فقدا دین ہو، یعنی بابا کی زمین سے جو کچھ حاصل ہوا وہ اور جو باقی زمینوں کو سے حاصل ہوا وہ سب ملا کر سب کے مجموعے سے بنا جاتی ہے. چلیے الفن ان کا سارا مال 5,02,00,000 اس نظام اجمالی پر اشکال یہ نظام تفصیلی کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتی ہے، اس لیے کہ حضرت زبیر کا دین 22 لاکھ اور وصیت یہ تھی کہ دین کی ادائیگی کے بعد 1/3 وصیت اور 1/3 کا 1/3 غلام زبیر کی اولاد کو دیا جائے. جب ان کا دین ادا کرنے کے بعد باقی مال تقسیم ہوا تو حضرت بیوی کو 12 لاکھ ملا، لہذا 4 بیویوں کا 48 لاکھ ہوئے، اور یہ 48 لاکھ سمن ہے اس